بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى فرض الوقوف بعرفة عرفة استاجد ذا فرض نمذي ذواه وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن بكير بن عطاء وهو الليثي الكوفي ثقة عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن حاضري أيويري فأتاه ناس ضد أيأوي ماذين فسألوه عن الحج حج كي يحك السؤالين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبير الحج عرفة الحج عرفة حج كو عرفة أيويري فمن أدرك قفكها ليلة عرفة عرفها بين كيده قبل طلوع الفجر واغا انتونا صابح من ليلة جمع هبين كمزدلفة واغا يعني واغا يدي اونا حق يدك صابح فقد تم حجه حجك سوى تام نقضي حديث كان مركز هذا اللوغة قادنا يفرض الوقوف بعرفة واسك عدها يوحيته الحج عرفة حجكي أيوحو كحسريي نبي صلى الله عليه وسلم أو كوكوبي عرفات بس حجكي وقوف عرفة لكوكوبي أساقنا شيء مركا سيدا سوح لكوكوبا يهدونا حقيق وجوب أونا لهين ما بل لكوكوبين وسيدا صلاة اللوغو يعني سيدا الدين كالنصيحة اللوغو كوبو الدين النصيحة والنبي يري صلى الله عليه وسلم وحاك اللهم إذا مركو النبي يري صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة دي بان أني أدون كي أكلا يعني أكلا قيبي الحمد لله رب العالمين فاتح هذا الشيء صلاة دي وحالقو إطلاقي قراءة الفاتحة marka faatixada inay waajib tahay ama farad salaad ku tahay hadayna ku aheyn laguma magacaabeen ba faatixada salaad laguma magacaabeen hajkuna arafa laguma koobeen hadayna wuquufu arafa rukni aw sanahayn tayib marka wuquufkaas mas'ala marka taas waayo alhajju arafa wuxuu daliil u yahay fardu wuquufi arafa وحكى له حديث كان لقى قادنا فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع وقت وقوف كؤيجيهي وقوف عرفة وكؤيجيهي صبح ضمباء طبانات كواجي سأنتو نمبرين وقت يذو لوا تاقيه وننك مال انت استاقي وايه حدو هبينك استاقي وصوها ليلو هبينك intoon waagu bariino fajr ka dhalanin subax ciida ka hor ee waqti yar hadduu arafaad taagnaado qofka wuquuf waa u xasilay meesha marka waxaan ka garanaynaa waaga markuu bariyo subax ciida xajki waa tagay waayo arafaad ay rukni asaasi u tahay iyadana ay ku tagtay duluucul fajri min yowmil caashir ku tagayo meesha marka waxaa laga garanayaa haddii mar la gaaro mar haddii la gaaro maalinta tobnaad waa berigeeda wuquuf waa tegey xadiidkii curwat bnu mudaris aلطaa'i isaga laftiisuna sidaasaa ku jirtay oo markuu yidhi yaa rasuul allah inii aklaltu daabatii daabadayda waa noojiyey buur walba waa soo tafay fahallii min xajin buu yidhi ma isagoo nebigoo musdalifa joogo u yimi markaasuu wuxuu yidhi qofkii yacni meeshan aan taagannahay istaago musdalifa u jeedaa wa waqafa carafata carafana soo istaago min nahaarin min leylin aw nahaarin gelin un maalin iyo habeen un wuxuun soo istaago oo intaan fajarku ownan dhalanin faqad qadaa xajuhu xajkiisii marka faqad tama xajuhu waqadaa tafathahu xajkiisii waa gutay waa taam noqday acmaashiisiina waa gutay qofkaasi inta kale unbuu dhammaystiraa waa macnaha ayb marka laleeyahay xajku waa carafo un keliyana ma laga wado wuquuf bis intuu istaago inuu iska soo tago qofka. arkaan kale waa leeyahay, laakiin liahmiyatiha baa yacni loogu xasiriyey xajka wuquufka. ayib, inta marka rukniga ah hadday tahay in bacda duhur waqti laga istaago ilaa iyo waaga uu ka beriyo inta u dhaxaysa mar un inuu qofku istaago, haddii ay rukni tahay qofku inuu maalin iyo habeen isku daro qasab miyah, oo qaybna uu maalinta ka istaago qaybna uu habeenka ka istaago sida nebiga sameeyey waaye sala allahu calayhi wasalam. waayo nebigu bacda duhuruu istaagay, qoraxdana meeshay ugu dhacday. macnaheedu marka waxay tahay habeenkiina qaybuu ka joogay, maalintiina waa joogay qayb. arrintaa iyadaa marka inuu labada jamciyo habeen iyo maalin, maxay noqonay xukunkeeda? in badan oo culimmada waxay leeyihin waa waajib. haddii qofka isagoo awoodo uu intuu maalintii istaago qoraxdoon dhicin uu ka tago oo uu xuduudu carafa uu ka baxo, xajkiisii waa jiraa, laakiin dam ayaa laga rabaayo, waajib uu ka tegayo, xilli habeen ahna inuu wax ka helaa la rabay, maadaama uunan ka helin waajib waayo kaas, laakiin rukni oo xajkiisa baabi'inaya maahan, saa darteed marka dam iyo waxbaa lagu yeelana. ayib, xadiidkan waxaa kaloo laga qaatay mabiitu musdalifa waajib inuunan ahayn, culimmada qaar kanay ka qaataan, oo waxay leeyihiin ninkii habeenkii carafaad jiray oo waagu uu carafaad ugu soo bariyey ama qabla alfajar carafaad istaagay ee carafaad ka soo dhaqaaqay, ninkaa ma baryin habeenkii musdalifa, jazman ma baryi kara musdalifa, waayo qabla alfajar uu joogaa carafaadna. halkanna marka inuu xajkii gudmay ayaa la sheegaa. meeshaas marka waxay leeyihiin yacni marka mabiitu musdalifa waxay leeyihiin waajib ma aha, laakiin qowlka jumhuurka u badan yihiin waa inay waajib tahay. wujuubkana kan laftiisa laga qaatay oo xadiidka curwat bnu mudaris sida looga qaatayna waxay tahay qofkii meeshaan istaagu yidhi nebiga sal allahu calayhi wasalam. meeshaa marka uu nebigu ka hadlaayana waa musdalifa, ka horna carafo soo istaagay. ayib, nebigu waa beriyey khuduu canii manaasikakumna waa yidhi, waxyaabahaasa iyadana wujuubkeeda laga qaataa inay waajib tahayna loo badan yahay. ayib, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu wahuwa xibaanu bnu muusa sulamiy almarwaziyu thiqatun qaal akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can cabdilmalik bni abi sulayman can cataa can ibni cabaasin can ilfadli bni cabaas qaala waxa uu yidhi afaada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama min carafaad, nebiga carafaad buu ka soo baxay ka soo shubmay, wa ridfuhu midka isaga fan gadaal daabadiisa gadaal ka saaran oo fan gashanna usaamatu bnu zayd uu yahay usaama, fajaalat bihi annaaqatu, hashii ayaa la wareegtay nebiga sal allahu wasalam, wa huwa raaficun yadayhi isagoo labadiisii gacmood mid kor u qaadaayo uu yahay, laa tujaawizaani ra'sahu, madaxiisana aynan dhaafaynin, yani isagoo ducaysanayo sidaa oo gacmuhuna madaxa aynan dhaafaynin ayay la soo wareegtay hashiisii, famaa zaala ma uunan ka tegin yasiiru inuu soconayo calaa hay-atihi, markuu carafaad ka soo baxay kama uunan zuulin inuu hay-adiisa calaa hiinatihi cafu, famaa zaala ma uunan ka tegin yasiiru inuu soconayo calaa hiinatihi degenaantiisa iyo tartiib inuu usoconayo kama tegin, xataa intahaa ilaa jamcin, ilaa uu musdalifa soo gaaray. wabihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu yuunus bni muxamed huwa albaqdaadiyu almu'adib saduuqun rawaa lahu annasaa'iyu qaala xadathanaa abii, aabihi marka asxaabu lkutubi sita dhammaan waa u wariyaan yuunus almu'adib waana thiqa. qaala xadathanaa xamaadun wahuwa bnu salama, xamaadkan, can qays bni sacdin can cataa can ibni cabaasin ana usaamata bna zaydin qaala wuxuu yidhi afaada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama min carafata, nebiga carafow ka soo baxay, wa ana radiifuhu anoo fangalkiisa ah, fajacala wuxuu gudagalay yakbaxu raaxilatahu hashiisii marka inuu jiidayo ayib yakbaxu waa min kabaxtu daabata ayaa la yidhaha idaa jadabtahaa marka aada jiido oo aada yacni xakamaha marka lagu jiido ayaa waxaa la yidhaahdaa ayaa qofku wuxuu leeyahy kabaxtu daabata kabaxtu daabata idaa jadabta ra'saha ilayka xaggaaga markaad usoo jiido weliba wa anta raakibun adoo fuushan markaad xakamaha kusoo jiido ood gadaal usoo celiso oo aada ka celinaysid inay orodo fajacala yakbaxu raaxilatahu ayuu gudagalay xataa ina difraaha ilaa labadeeda dhagood salkooda layakaadu ou ku dhowaanayo sigayo yusiibu inuu asiibayo taabanayo qaadimata raxli kooraha meeshiisa hore inuu taabanayo yacni marka saal loogu soo celiyo xakamaha mallijaanka saal loogu soo celiyo koorihiibay taabanaya marka gadaasheeda macnahaasaa marka ku jirta xataa ina difraaha marka labuu leeyahay laba difri waa meesha madow ee barta oo kale ah ee dhegta salkeeda ku taallo ee marka la yidhaahdo jidirta ayib ee dadka qaarna waxyaabo kale u yaqaanaan tawaad iyo wax lamiday dhahaan marka waa meeshaas un marka dhegta salkeeda ee yacnii madow ee barta oo kale ah ayib oo difraa albaciir aa la yidhaha difraa albaciir layakaadu uu ku dhowaanayo yusiibu inuu asiibayo qaadimata raxli raxliga kooraha meeshiisa hore wahuwa yaquulu uu dhahayo nebigana yaa ayuha annaas dadow calaykum asakiinata sakiina deganaan laasima walwaqaara xasilooni fa ina albira khayrka laysa fii idaaci libil geela dadejintiisa ma aha muku jiro orodka kuma jiro yacni khayrka ayib qaala alamru bisakiinati fi lifaadati min carafata is-amridda lays amraya xasilooni iyo deganaan marka laga soo baxayo laga soo shubmayo carafa oo bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cali bni xarbin qaala akhbaranaa muxrizu bnu lwadaax wahuwa almarwaziyu maqbuulun rawaa lahu annasaa'iyu can ismaaciil huwa bnu umaya almakiy thiqatun thabtun can abi qatafaana bni tariifin abu qatafaankan magaciisa waxaa la yidhaha sacd almuriy almadaniyu wahuwa thiqatun muslim iyo abu daawuud inasaa ibnu maajah ayaa u wariyaan annahu samica bna cabaasin ibnu cabaas ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo lamaa dafaca rasuulu llahi sal alla slam nebigu markuu yacnii kasoo dhaqaaqay oo kasoo baxay carafaad shanaqa naaqatahu hashiisii ayuu ku ciriiriyey xakamaha hoggaanka ayuu ku ciriiriyey yacnii waa celinaa waay dadka in madaxeedu gaaro ama wejigeeda gaaro ayuu ka celinaa xataa ina ra'sahaa ilaa madaxeeda layamassu uu taabanayo waasidata raxlihi koorihiisa dhexdeeda wahuwa yaquulu linnaasi dadkana uu ku dhahaayo asakiinata sakiinata cashiyata carafa galabtii carafaad wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadathana laythu can abi zubayr can abi macbadin mawla bni cabaas naafid ayaa magaciisa la yidhaha wahuwa thiqatun asxaabu lkutubi sita oo dhana u wariyaan can ilfadli bni cabaasin qaala can abi macbad mawla bni cabaas can ilfadli bni cabaasa dhigan meeshaas marka bacdi nusakh nuskho kamida nusqooyinka catiiqa ee kitaabka waxaa ku taallo can abi macbad can ibni cabaas xaashiyadeeda waxaa lagu qoray nuskhadaas maa nasuhu hadalkaana lagu qoray waqaca fii bacdi nusakhi nusqooyinka kitaabka qaarkood waxaa ku dhacay bal ghaalibuhaa bal badankood can abi macbadin mawla bni cabaas can ilfadli bni cabaas marka sida hadda aniga aan akhriyey oo ii taallo waa sida ay nusqooyinku u badan yihiin wallaahu aclamu annahu saqata min annusaakhi ma allaa og buu leeyahay in ay ka dhacday nusaakhda kuwii kitaabka qoraayay inay ka dhacday can ibni cabaas, ereygaa marka can ibni cabaas inay ka dhacday waa dhici kartaa buu leeyahay allaa og. Wamaa fii haada alasli, laakiin asalkan waxa ku sugan asalkaas waa maxay? Can ibni cabaas in la sugo, ilaa wuxuu ka wadaa nuskadiisu ka hadlaaya. Wamaa fii haada alasli huwa aladii fi laطraaf, waa waxa ku yaallo tuxfaha, tuxfatu lashraaf. Wacaza alxadiida fiiha limuslimin wاnnasaa'iy. Mizi marka alxaafid abulxajaaj almizi muslim iyo nasaa'i buuna u tiiriyey can abi macbad can ibni cabaas can ilfadl ibni cabaas. Wadakarahu fii tarjamati naafid abi macbadin mawla bni cabaas can ibni cabaas, tarjamadaasuuna ku keenay can ilfadl ibni cabaas. Walaysa liabi macbadin riwaayatu can ilfadli, abu macbad kaana riwaayo fadlu bnu cabaas kuma laha. Abu macbad riwaayo kuma laha alfadlu bnu cabaas. Haddii marka lagu daayo sidaan oo can abi macbad can ilfadli bni cabaas, inqidaacaba ku jiraayo. Marka wuxuu sugayaa mizi isaga iyo hal nusqo in abu macbad iyo alfadlu bnu cabaas oo u dhexeeyo ibnu cabaas. Ayib, kitaabku laakiin marka isaga can abi macbad mawla bni cabaasa taallo can ilfadli bn, nusqooyinku saasay u badan yihiin. Wa kaana radiifa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, ayuu ahaa fadlu bnu cabaas, anna rasuula llahi sal lau slam qaala, nebigu wuxuu yidhi fii cashiyati carafata, carafa habeenkeedii, yani galabtii carafa laga soo baxayay, wa ghadaata jamcin, iyo subixii musdalifa laga soo baxayayba, linnaasi dadka wuxuu ku yidhi xiina duficuu markay la soo riixayo, yacni ay soo baxeen, calaykum sakiinata, xasilooni laasima, wa huwa kaafun naaqatahu, isagoo celcelinaayo hashiisa celinaayo, xataa idaa dakala muxasiran, waadii muxasir markuu soo galay, wa huwa min minan, muxasirna minuu ka mid yahay, qaala wuxuu yidhi calaykum bixasa alkhadfi, waxaad ogaataan ood laasimtaan farganka dhagaxiisa, alladii yurmaa bihi, ee lagu tuurto dhagaxa farganka lagu ganto oo kala tuura. Falam yazal rasuulu llahi sal lau slam, nebiga kama zuulin, yulabbii, inuu talbiyeysanayo, xataa rama aljamrata, ilaa uu jamradii tuurtay. Ayib, marka macalu shaahidka waxay tahay uu nebigu inuu hashi celinaayo xasiloonina dadka uu amraayo. Waadii muxasirna wuxuu u dhexeeya musdalife iyo mina, wuxuuna ka mid yahay marka xagga mina ayuuna soo jiraa, xuduudda minow ku jiraa. Markii nebigu uu soo gaarayna waa dhaqaajiyey hashiisa oo waa orday, meeshaas orod buu ku maray. Culimada qaar marka waxay yidhaahdaan meeshii asxaabulfiil halaaga kula dhacay, qaaraa sidaas yidhaahdo, sidaasuu marka uga degdegayba nebiga sal lau slam. Marka falam yazal rasuulullahi sal lau slam yulabbii, nebigu kama zuulin inuu talbiyeysanaayo, xataa rama aljamrata, ilaa uu jamrada ka tuurtay. Talbiyaduna marka ilaa iyo jamrada laga tuurana inay soconaysaa laga qaadana shalayaanna ka hadalnay masaladaas. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu mansuur, meeshan marka wuxuu qoray maxamed ibnu mansuur, laba nuskhana waxay qorayaan camru bnu mansuur, camru bnu mansuur. Waa xaashiye marka nasaa'i, yacni nuskha ka mida xaashiyadeedana waxaa ku taallay wa huwa almuwaafiqu limaa fi tuxfati. Ayib, camru bnu mansuurkaas ayaa tuxfaha sida waafaqsan waa camar. Ayib, walimaa cinda almusannifi fi lkubra, alimaamu nasaa'ina kitaabkiisa kale sunanu lkubraha camru bnu mansuura ku yaala. Xaashiyo kale waxaa lagu qoray maa nasuhu qowluhu maxamed ibnu mansuur kada fii gaalibi nusakh, maxamed ibnu mansuur ay qorayaan, wa fii nuskhatin camru bnu mansuur wa huwa aladii fi laطraaf, waana sida tuxfaha ku taal. Ayib, marka ninkan maxamed camru bnu mansuurna waa jira, waa soo marnay, maxamed ibnu mansuurna waa jira. Marka ninkana hadda marka waa camru bnu mansuur, inkastoo nusqooyinku maxamed u badan yihiin, sunanu lkubraha camaraa ku taallo, tuxfatu lashraafkana camar ayaa ku yaalla, camarkaa marka yaa fiican. Ayib, qaala xadaanaa abu nucaymin, huwa اlfadl بن dukayn qala xadaثna sufyaan عan abi الzubayr عan jaabiri qala afaada rasuul اllahi sal اه slam nebigu waa socday waa carafo xaggeeday ayuu ka soo baxay wa calayhi sakiinatu isaga oo xasilooni uu laazimayo wa amarahum bisakiinati xasilooni ayuu amray wa awdaca waa orodsiiyey waa orday daabadiisiibuu orodsiiyey fii waadi muxasir waadi muxasir marka dhexdiisa waa ku orodsiiyey hasha wa amarahum wuxuuna amray an yarmuu ljamrata jamrada inay ku tuurtaan bimili xasa alkhadfi farganka dhagaxiisa oo kale wa bihi qaala akhbaranii abu daawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaثnaa sulaymaan bnu xarbin abu ayuub اlwaashixi qaala xadaثnaa xamaad bnu zaydin ayib can ayuuba can abi الzubayr can jaabirin ana اnabiya sal اه slam afaada min carafata ayuu ka soo baxay wa jacala yaquulu alsakiinata cibaad allah xasilooni ogaada oo laazima cibaad allahi yaa cibaad allah yaquulu biyadihi haakadaa gacantiisa sidan ayuu dhahayay wa ashaara ayuubu bibaaطini kafihi ila samaa'i buu ku ishaaraayay yani sidan yani gacantiisii buu sidaa dhahayay nacam baabacada cadow kor u jeedinayay yani ta deganaan deganaan macnaha caadi inay u socdaan qaala kayfa asayru min carafata socodku waa sidee carafo laga soo soconayo qaabkee loo soo baxa wabihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala xadaثnaa yaxya can hishaamin can abiihi can usaamata bni zayd anahu su'ila waxaa la su'aalay can masiiri nabiyi sal اه slam nabiga socodkiisa fii xajati alwadaac uu soo socday qaala waxa uu yidhi kaana yasiiru alcanaq dadaal ayuu ku soconayay alcanaq marka waa socod dhexdhexaad ah oo xoogaa dhanka deg dega xigo waay xoogaa dhanka deg dega iyo socod boobku u dhow yahay marka waa un dadaalisuu ku soconayay fa idaa wajada haddii uu helo fajwatan meel bannaan makaan waasaca hadduu helo nasa waa orodsiinayay marka waa ordayay nacam wannasuna fawqa alcanaqi dadaalka uu ka koreeyaa oo yacni dadaalinta wax yar kasii kor orod waaye marka nacam dadaal haddii laga tago oradaa la aadaa marka qofka marka uu carafaad ka soo tegaayo inuu tartiib u socdo dadaalis ku socdo hadday meel bannaan iyo jidka uu firaaqan yahayna uu orod siiyo daabadda iyo hadba waxuu wato waqtigaana dadku badanaa waxay wataan uun baabuur wax ku socday wax lugaynaya labadaa un waaya bis nacam wax hadda marka geel fuushan iyo male oo hadda geel ku socdo annuzuulu bacda addafci min carafata degitaanka carafo marka laga soo baxo kadib la degaayo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثnaa xamaadun can ibraahima bni cuqba can kuraybin can usaamata bni zaydin ana nabiya sal اه slam xaytu afaada min carafa markuu carafaad ka soo baxay maala ila shicbi meesha gosha a buu ku leexday shicbigu marka waa meel kayn ama yacni meel ama yacni taagag yaryar iyo waxaa leh waa wadadii buu ka leexday faqultu lahu waxaan ku yidhi usalli lmaqriba maqribka ma tukana qaala almusallaa amaamaka meesha lagu tukanaayo hortaaday jirtaa meesha lagu tukanaya marka waa musdalifo wey hortaaday jirtaa buu leeyahay wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadaثnaa wakiicun qaala xadaثnaa sufyaan can ibraahima bni cuqbata can kuraybin can usaamata bni zaydin qaala ina rasuula اllahi sal اه slama nazala shicba ayuu degay aladii yanziluhu lumara umarada ay degaan fabaala halkaa ayuu marka nebiga ku kaadiyey uma tawadaa yacni dadkaa marka meesha waxay ugu leexdaan ama inay ku xaajo gutaan iyo wax lamida fabaala waa kaadiyey uma tawadaa waa weyse qaatay wuduu-an khafiifan weyse qaad fudud faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah asalaatu asalaatu haddii la godo marka asalaatu xaanat waay salaadii waa soo gashay xaanat isalaatu haddii la kor dhigo asalaata la yidhaahna iqraa baa lagu nasbinayaayo macnuhu marka wuxuu noqonayaa asalaata ilzami salaata salaadi rasuul ama salli salaata salaada duko rasuul allow qaala waxa uu yidhi asalaatu amaamaka salaada hortaada falamaa atayna almusdalifata markaan nimid lam yaxulla ma furin aakhiru nnaasi dadka kuwii ugu dambeeyey ma aynan furin xataa sallaa intuu tukadeen maxaa laga qaadanaa meesha marka carafo marka laga yimaado in musdalifa la degaayo. waxaa kaloo laga qaadanaa waxa ugu horeeyo laga bilaaba salaadaba inay noqoto, waayo dadkii dambe oon weli furaninow nebigu dukadayba meesha marka waxaa ku jirta inaan wax kale lagu mashquulaynin. qofku hadda inuu weyse qaad doonto iyo ninkii musquul galaaya iyo waxyaabahaas, de salaada unbay iyada lafteeda loogu muqadamaad u yihiin, dhib ma laha. laakiin inuu intuu iska fariisto shaha qaato iska sheekeeyo oo salaada uu gadaal ka dhiga maya, lama rabo. ayib, halkaas baa marka qofka uu ku tukanaa maqribka, waa soo akhiraa marka xilliga cishaha ayuu marka musdalifa ku tukanaa. haddii marka ay dhacdo in lagu daaha carafaad, mararka qaar waxaa dhacdo dee dadku ayagu isma maamulaan, haddee waa la maamulaaye marmar dadka intay isku bataan safka dheeraado in carafaad lagu daahaaba laga yaabo, dadka gabal ay ku daahaan oo nisfuleylkiiba xagga laga maro. nisfuleylkaas mar haddii marka yani ama thuluthuleylba la gaaro ama nisfuleylku intaan la gaarinba, inuu qofkii de maqribkii cishaha iska tukana carafaadiisuu ku dukanaa salaadiisa leyla waqtigeediibaaba tegi raba markaas hadhowaduu doona iska soo baxo. laakiin qofkii ka baxaayo ee musdalifana gaari karo isagu, waa sunnadu waxay tahay inuu musdalifa labada salaad ku jamciyo ilaa inuu u cabsado inay salaada tagta maahan. qaala baabu ljamci bayna salaatayni bilmusdalifa, labada salaad jamcintooda musdalifa lagu jamciyo. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can yaxya can cadiy bni thaabiti can cabdillahi bni yaziida can abi ayuuba ana rasuul allahi sal slama jamaca bayna almaqribi waalcishaa'i, buu jamciyey bijamcin, musdalifuu ku jamciyey. wabihi qaala akhbarana alqaasim bnu zakariya wahuwa abu muxamed alkuufiyu thiqatun qaala xadaana muscabu bnu lmiqdaam abu cabdillahi alkuufiyu saduqun lahu awhaam can daawuuda can alacmash can cumaarata can cabdiraxmaan bni yaziid can ibni mascuudin can nabiyi sal ana nabiya sal lau slam nabiga jamaca bayna almaqribi waalcishaa'i bijamcin, maqribkii cishaha musdalifuu ku jamciyey. wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can ibni abi dhiibin qaala xadaanii zuhriyu can saalimin can abiihi ana rasuula llahi sal slama jamaca bayna almaqribi waalcishaa'i bijamcin biiqaamatin waaxidatin, hal iqaamo, lam yusabbix baynahumaa dhexdooda ma sunaysanin, walaa calaa ithri waaxidatin minhumaa mid iyo labada salaad ka mida gadaasheedana ma uunan sunaysanin. yacnii maqribkana sunno uma tukanin, raatibo cishahana raatibo kadib uma uunan tukanin. marka biiqaamatin waaxidatin taan maxay noqonee? waa in la awilaa oo la yidhaahdaa biiqaamatin waaxidatin likullin min asalaatayn, yani labada salaadood salaad kastoo ka mid ah ayuu u aqimay, mid kasta waa u aqimay. biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa, waayo jaabir baa wuxuu sheegay xadiidkii dheeraaye sifatu xaji nabiyi sal allahu slam waxaa ku jirtay, waa loo adimay maqribka, waa la aqimay maqribkii buu tukaday, haddana waa la aqimay cishihii buu tukaday. marka hal aadaan iyo laba iqaamuu ku tukaday, middaanna hadda marka waxay leedahay biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa, mid kastaa iqaamo u sameeyey, hal iqaamo u aqimay si loo jamciyo marka nusuusta. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahim qaala xadaana bnu wahbin can yuunusa can ibni shihaabin ana cubayd allahi bni cabdillahi akhbarahu ana abaahu qaala jamaca rasuulu llahi sal lau slam bayna almaqribi waalcishaa ayuu jamciyey laysa baynahumaa sajdatun, wax ragca ah dhexdooda aynan ahayn. salla almaqriba buu tukaday 3 rakacaatin, 3 ragco, wa salla alcishaa'a ragcatayni buu tukaday, wa kaana cabdullahi bni cumar yajmacu kadalika, sidaadaasoo kale u jamcin jiray xataa laxiqa billaahi caza wajalla, ilaa uu alla haleelay, ilaa uu ka dhinta saasuu yeeli jiray. ayb, marka labadaa salaadood marka aadaan iyo laba iqaamo lagu dukado kadib wax raatiba ama leh, witirka see la yeela, witirka waa la tukana asaga. waayo nebiga witirku xadaran walaa safaran ma dhaafi jirin rasuulka sal allahu slam, waxa hadda la sheegayana waa raatibada waay waxa uu anfiyey ibnu cumar. ayib, وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بوتكذا بجمع بإقامة واحدة بوكتكذي هل إقامة لكل منهما هدي أن سدى لدهن وحي نقول إيساء ابن عمر وحي أو مقلي وكهب هل إقامة ومقلي آذانك إقامة كلمة أونا مقلي. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان وهو ابن موسى قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن كريبا قال سألت أسامة بن زيد وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وها عشية عرفة فقلت وحاني كيف فعلتم سداد سميسين قال وحير أقبلنا وسوقا بالنسوج جيسني نصير أنه سعونين حتى بلغنا المزدلفة إلى أنقارني فأناخ وفريسيه هشيسي النبي فصلى المغرب مغرب كبوتو كذي ثم بعث إلى القوم ضد كيبو مركا أدري فأو إن لو شيغا يغانا سدا فأناخوا في منازلهم ماله إدقنايين بفريسيين هلهوذي فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ما أين فرن إلى أي تكذين عشيه الدنب مقرب كي عشيه أورت إيغو ررن وأن لفرين أي تكذين مقرب كي عشيه وقت دير ماهن مرك أو دير كمجير ثم حل الناس وذاتكي وي وي وي وي يعني ويدقين أما وافرتين فنزلوا ويدقين فلما أصبحنا مركا وابري سنه انطلقت على رجلي لبدي ذا اللغوضا كتغي في سباق قريش مع سباق قريش قريش دادكو ذي هراء وهراء ذا أبحي أيان لحق لي بويرون لبحي وردفه الفضل الفضل بن عباس سيدنبي قداشيس أيو فوشنا يعني غصاد وحايتا عرفنا وحاكسوا الراعي أسامة رديف كيسها مزدلفة إلى مننا وحارديف كيسها الفضل بن عباس معنى وساس كورا مرحو عليه أنه مركان مزدلفة نمد وايس كل لغاية لقطة إذان ما لي وليه وددك السعودون لغاينا يندح قلي فضل بن عباس مركب بوسكي قلي ورديف كالنبي النقضي صلى الله عليه وسلم قال تقديم النساء هوانك هرمرينتو ذا يوصي بيان إلمها يرير إلى منازلهم منازيشو ذا الله هرمريه بمزدلفة مزدلفة لوغو هرمري. طيب إلى منازلهم بمزدلفة ماشا نسخة مركو حاكور لعظيم من مزدلفة إلى منازلهم من مزدلفة تاسانا معنى هان توسن وايو مزدلفة اللغة قاضية اللغة هرمرينا من اللوغة طيب مركا إن لهور ماري أبينكي مركا هالكاسا لباري إيا داتكا مركا وينكا إيو إلمها يريركا إيو إيو وحي عجزي قبو إيغا هرأي بحيان واغ انتو نمبرين وراء ضيح مركو دعوه أيي هرأو دقاقيان مركا مالها سديد ساعي مالها سوكالي إسكا بحيان طيب. كوا إيغا مركوا اللور رقصي إني مزدلفة كتو كذان واللغة دافي وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن يزيد ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول أنا أنيق ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحنكمل أهدتك النبي وهر مريي ليلة المزدلفة بينك مزدلفة في ضعفة أهله أهل كيسا كوذا تاكتا دران معوذا أما دحذوذا يقول دري أو يهر مريي طيب مركا المها يريركا حتى كو حقاقا غيرك كسور دوئي ولا ديري كرانا طيب وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك النبي هر مريان كمدها ليلة المزدلفة بينك المزدلفة في ضعفة أهله أهل كيسكو ذا تاكتا دران دحزو ذا كذلك كان محله هر مرينا وحله هر مرينا الزحمة ذي عريري قال لقال عرره وهي مركز صلاة الصبح ذاتك إيسوت كذان وحوا واجو صعد هذا أمدي لما إذا ماش كصور ديس كصياع عيسو haddii marka saxmada lagala cararaayo ma u bannaan tahay inay tuurtaan qabla duluuci shamsi? xadiid isaga waxaa soo arooray nebigu sal alla salam, ibnu cabaas ba uu warinaayo, nebiga wuxuuna yidhi laa tarmuu jamrat alcaqaba xataa tadluca shamsu, jamrada ha tuuranina ilaa ay qoraxda soo baxdo. xadiidkaasaa jira. waxaa kaloo iyadana jiro xadiidka umu salama, iyo inkastoo war badan uu ku jiro, iyo kii usaama, kii asmaa, iyo iyagana marka waxaa laga garanayaa iyo macnaha loo soo hormariyeyba waxay tahay saxmada in lagala cararo. hadday intay hormaraan sugaan dadka ilaa qoraxda markay soo baxdo waa soo gaari karaan dadkii musdalifo kusoo tukaday ee soo baxay, jamrada waa kusoo gaari karaan dadkan. haddiiba marka laleeyahay intaad soo hormartaan meesha iska taagnaada, markay qoraxda soo baxdana markaas tuurta zaxmadii iyo cariirigiina ay dhici karta inay ku dhacaan, xikmada horumarinta waa ka hor imaanay arintaas. qisadan marka umu salama iyo waxaa asmaa iyana oo iyagana inay intay tuurteenay maka weliba yani meelaha yani maka ay sii aaday, sii dhaadhacday, oo dawaafkii u aaday iyo taana, marka waxay keenaysaa inay bannaan tahay. raadu laa tarmuudo inuun la yidhaahdo marka inay tahay sida faadliga badan inuu u ishaaray, saasaa wanaagsan. waqtiga marka jamradaa la tuuri karo waa goorma? saddex qowlaa ku jirto. bacda nisfi leyl in la tuuri karo, qowlka labaadna bacda alfajri, waagu markuu bariyey tuuranayo kadib. qowl saddexaadna waxa uu yahay maba tuuran karaan ilaa ay qoraxda soo baxdo. saddexdaas baa meesha ku jirta. waxaa ugu dhexdhexaadsan haddaad fiiriso marka zaxmana haddii laga cararaayaba kan dhexe. haddii qofku uu qoraxda iska sugana waa fiican yahay, khilaafkaas dhan buuba ka baxaa. alimaamu tirmidiina shaafici wuxuu u nisbeeyey in jamratu lcaqaba inaan la tuurin ilaa qoraxda ay ka soo baxdo. haddana laguma yaqaan, madhabta mashhuur kuma aha. shaafici qowlka ka mashhuurka ka noqdayna waxay tahay in la tuuran karo iyadoon qoraxda soo bixin. wabihi qaala akhbarana abu daawuud qaala xadaana abu caasim wacafaanu wasulaymaanu can shucbata can mushaashin can cataa can ibni cabaasin can ilfadli ana nabiya sal lla slam amara dacafata bani haashim, wuxuu amray an yanfiruu inay socdaan oy baxaan min jamcin musdalifa ay ka baxaan bileylin habeen. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa bnu jurayj qaala xadaanaa cataa'u can saalim bni shawaalin. waa shawaal marka waa ka shahri, waa sida bisha loogu dhawaaqo kale. wahuwa almakiyu thiqatu muslim inasaa'i baa u wariyaan ana uma xabiibata akhbaratu ana nabiya sal lla slam nebiga amarahaa wuxuu amray an tughallisa min jamcin ilaa minan, mina inay ka xilli mugdi ah ay ka baxdo xaggii musdalife ay ka baxdo ilaa minan, mina ay u dheelmato, saasuu amray. wabihi qaala akhbaranaa cabdiljabbaar ibnu alcalaa can sufyaana can camrin can saalim ibni shawaalin can umi xabiibata qaalat kunaa nuqallisu calaa cahdi rasuulillahi sal alla salama, mugdi ayaan bixi jirnay waqtigii nebiga, waa ka yacni xilli mugdi a baan ka bixi jirnay, min almusdalifati musdalifa ilaa minan aan u bixi jirnay. qaala baabu ruksati, ruksadii caddaynteedii buu baab yahay, linnisaa'i loo ruqseeya haweenka, fi lifaadati socoshada, min jamcin laga socdo, qabla subxi subaxa ka hor. haweenka macnaha tarjamadan haweenkaay gaar ku tahay, tii horena taqdiim horumarinta ilmaha iyo haweenka ku jiray. wabihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranaa mansuur can cabdiraxmaan ibni alqaasim can ilqaasim can caaishata qaalat inamaa adina annabiyu sal alla salama, nebigu wuxuu u idmay lisawdata sawda fi lifaadati socoshada musdalifa habeen laga socdo, qabla subxi subaxa ka hor laga socdo, min jamcin musdalifa, liannahaa maxaa yeelay kaanat imra'atan haweenay bay ahayd, thabitatan oo culus, waa qof culusay ahayd, marka subaxa ka hor inay baxdo ayuu markaa nebigu u ruqsiyey una idmay. ayib. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.